สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณมาเป็นรายการแรกของทางสถานีเพราะมีคนเขาคิดว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งดีท่านผู้ฟังเป็นสิ่งดีมีความน่าอัศจรรย์ที่เมื่อเราเปิดวิทยุเปิดทีวีหรือดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วจะมีการพูดถึงกล่าวถึงเรื่องของธรรมะเขากระจายเสียงตามเสียงมาเนี่ยมีความอัศจรรย์มีคนฟังด้วยอย่างนั้นผู้ฟังมารับฟังทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะนี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์เป็นความน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏมีก็เมื่อมีพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นจริงนะไม่เราได้มีการฟังธรรมะเนี่ยธรรมฟังเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าใช่ไหมข้าพเจ้าก็จะไม่ได้มาบวชไม่ได้มาบวชก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้มาจัดรายการอะไรไม่มีแต่เพราะว่ามีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเราท่านภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมแล้วได้บวชแล้วเราภิกษุในสมัยพุทธกาลรู้แจ้งเห็นจริงถ่ายทอดบอกต่อสืบทอดคำสอนนี้มาทั้งในการปฏิบัติทั้งในทางรายลักษณ์อักษรเป็นหลายรุ่นหลายพันปี 2,000 กว่าปีเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยจนกระทั่งมาถึงข้าพเจ้ามาถึงท่านผู้ฟังให้ได้มีการรับฟังให้ได้มีการทำความเข้าใจกระบวนการในการทำความเข้าใจนี้ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะมาตรึกด้วยความคิดทางตรรกะแล้วมันจะได้หรือไม่ใช่เรื่องที่จะอาศัยความชอบใจหรือการฟังตามกันมาแล้วมันจะรู้แต่เป็นเรื่องที่เราจะรู้ได้เข้าใจได้ด้วยการปฏิบัติทางใจคือถ้าเราฟังพยายามทรงจำแล้วในกระบวนการการทรงจำนั้นสามารถที่จะนำธรรมะเข้าสู่ใจได้ให้จิตใจมีความน้อมไปประพฤติตามไปอันนี้มันดีแต่มันจะช่วยทำให้เราจิตใจนั้นมีความอ่อนโยนมีธรรมะมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้ธรรมะนั้นไม่ใช่อยู่เฉพาะในเรื่องของตำราคัมภีร์นะผู้ฟังมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละถูกคนขับรถปาดหน้าหรือว่ารถติดหน่อยอากาศมันร้อนหน่อยอดทนนี่แหละคือธรรมะอดทนแล้วมันดีแสดงถึงความที่เรามีธรรมะอยู่ในใจนี่คือปฏิบัติธรรมแล้วแต่รักษาจิตให้ดีโดยการทรงธรรมะไว้ในใจเราทรงธรรมะไว้ในใจนั่นก็คือมีการระลึกถึงพระธรรมมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเราดูตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติดีมีพระพุทธเจ้าอันนั้นก็คือเราก็มีพระพุทธเป็นที่พึ่งเราพยายามที่จะปฏิบัติดีเห็นคนอื่นเขาทำดีทำได้เราก็น่าจะทำได้บ้างนั่นคือเราก็มีหมู่ผู้ที่เขาปฏิบัติดีเป็นที่พึ่งคือมีสงฆ์คือหมู่เป็นที่พึ่งจิตใจที่มีที่พึ่งอย่างนี้แน่นอนว่ามันจะไม่ได้ไปมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาหรือไปมีความวุ่นวายฟุ้งซ่านได้ล่ะเพราะว่าจิตนั้นได้รับการตั้งไว้ดีโดยรัตนะทั้ง3คือพุทโธธัมโมสังโฆแต่ในกระบวนการที่เราพยายามทำความเข้าใจปฏิบัติไปโดยใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อสงสัยในบางประเด็นเช่นเรื่องของคำสาปบ้างเพราะว่าธรรมะนี่ก็มาจากภาษาบาลีเช่นเรื่องของการอัฏฐะที่มันจะแตกแยกย่อยไปได้อยู่หลายนัยยะเช่นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งแต่ละคนผลการปฏิบัติก็จะมีความแตกต่างกันไปกำหนดบทเพียรชนะมาถามก็จะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปบ้างก็จึงต้องมีการสอบถามทวนถามกันนะซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าให้ทำอยู่แล้วนะให้หลีกเล่นด้วยให้ปฏิบัติทำด้วยแล้วก็ให้มาสอบถามทวนถามกันในประเด็นต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเวลาที่แยกกันไปนะผู้ที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมฟังแล้วอ่านแล้วก็นั่งสมาธิด้วยอ่านแล้วนั่งสมาธิแล้วหลีกเล่นแล้วฟังธรรมะด้วยก็อาจจะมาพูดคุยสอบถามธรรมะกันในบางครั้งบางเวลาบางจังหวะโอกาสที่เหมาะสมอย่างในวันนี้ท่านผู้ฟังในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาทางเว็บไซต์บ้าง ทางจดหมายบ้างมาคุยมาตอบให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายปริศนียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.com purehamma.com เมื่อได้รับข้อความจดหมายก็จะนำมาตอบกันในรายการอย่างนี้วันนี้เราก็มีคำถามของพระที่ชื่อเก่งท่านผู้ฟังพระเก่งนี่เป็นพระที่เพิ่งบวชใหม่มาทำการฝึกปฏิบัติธรรมต่างๆก็ได้เขียนเป็นข้อความผ่านทางเว็บไซต์มาถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเพียรมากเกินไปหรือความเพียรน้อยเกินไปนี่เป็นคำถามของนักปฏิบัติแน่นอนละเราจะรู้ได้ไงว่าเพียรมากเกินไปหรือเพียรน้อยเกินไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังเหมือนกับไฟถ้าเปิดว่าไฟกองมันใหญ่เกินไปมันบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเนี่ยทั้งร้อนทั้งแรงทั้งสูงอันนี้คือเปรียบเหมือนกับจิตที่มีความเพียรมากเกินไปนะแต่ถ้าไฟมันกองเล็กนิดเดียวมันจะดับไม่ดับแลเหมือนเทียนเนี่ยถูกลมพัดมาวื่นๆมันก็เหลือเล็บลีริบลีเนี่ยนี่คือไฟกองน้อยนิดเดียวอันนี้คือเปรียบเหมือนกับความเพียรที่มันย่อหย่อนเกินไปน้อยเกินไปอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าใช้อีกอันหนึ่งเล่าให้ฟังตอนที่พระองค์ก่อนการตรัสรู้เปรียบเหมือนกับคนจับนกกระจาบถ้าบอกว่าจับนกกระจาบแน่นเกินไปแน่นเกินไปนะนกก็จะตายได้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่ปรารภความเพียรจัดเกินไปจิตมันก็แบบถูกบีบบังคับมันก็จะอัดแน่นไปอันนี้คือข้อที่ปรารภความเพียรมากเกินไปส่วนถ้าปรารภความเพียรน้อยเกินไปก็คือจับนกกระจาบเนี่ยหลวมมือเกินไปนกก็บินหนีหลุดไปได้อันนี้คือปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปและมีอุปมาอุปไมยที่เป็นคู่ตรงข้ามกันอยู่สองคู่เปรียบเทียบถึงความเพียรที่มากไปหรือน้อยไปอย่างนี้คำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันตอนนี้มันมากไปแล้วหรือเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้มันน้อยไปแล้วแล้วก็ดูที่นกเนี่ยท่านผู้ฟังดูที่เปลวไฟนั่นแหละถ้ามันร้อนเกินไปโอ้นี่แสดงว่าแรงเกินหรือว่าถ้านกถูกบีบจนแน่นจะตายแล้วเนี่ยอันนี้แสดงว่าความเพียรมากเกินแล้วดูตรงไหนดูตรงจิตของเราเนี่ยแหละท่านผู้ฟังถ้าจิตมีความฟุ้งซ่านอึดอัดนะมีความคิดบ้าบอจิตฟุ้งซ่านไปแล้วนั่นแสดงว่าความเพียรนั้นปรารภจัดเกินไปแต่ข้อนี้ได้เคยบอกตรัสเอาไว้กับท่านพระโสณะที่ทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมมากเสียจนเท้าแตกนะเดินไปเดินไปเนี่ยท่านฟังท่านพระโสณะนี่เป็นสุคุมารชาตินะเป็นลูกเศรษฐีได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสขอออกบวชแต่มันเป็นความเพียรชนิดที่เรียกว่าแหมหนักมากเดินจงกรมจนกระทั่งเท้าของท่านเนี่ยแตกออกแต่ก็ไม่หยุดเดินเดินไปเดินไปจนกระทั่งทางเดินจงกรมของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเปื้อนไปด้วยเลือดที่แตกออกมาจากเท้านี่แหละจนกระทั่งทางเดินจงกรมนี่เปื้อนไปด้วยเลือดเหมือนกับที่ฆ่าโคเหมือนโรงฆ่าสัตว์เนี่ยพื้นมันจะแดงไปต่อให้เขาล้างแล้วมันก็ยังแดงอยู่นี่เป็นลักษณะที่เขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าทางเดินจงกรมของท่านพระโสณะเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดเหมือนกับที่ฆ่าโคเลยวัวควายถูกฆ่าเนี่ยมันแดงอย่างไรเลือดมันกระฉุยออกมาอย่างไรแต่ทางเดินจงกรมของท่านพระโสณะคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปพระพุทธเจ้าก็จึงมาเตือนมาบอกว่ามันจัดเกินไปนี่มันจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านนะอันนี้คือเราจะดูที่สภาวะจิตของเราได้เหมือนเรารู้สึกจากเปลวไฟว่ามันร้อนเกินไปมันมากเกินไปหรือถ้าเปรียบกับนกก็คือนกมันจะตายแล้วถูกบีบถูกอึดอัดแต่ถ้าความเพียรย่อหย่อนเกินไปแต่ความเพียรย่อหย่อนเกินไปแต่เปลวไฟเล็กมากนั้นจะดับไม่ดับแลไม่ใช่ว่าร้อนแต่เย็นเกินแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเวลาที่เราอยู่ฤดูหนาวๆอย่างเงี้ยนะกองไฟมันหลีลงเนี่ย อากาศมันก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นหรือว่าดูที่นกอ่ะนกมันจะหนีไปแล้วดูตรงนั้นก็คือดูที่จิตของเรานั่นเองว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีความเกียจคร้านน้อมไปในทางย่อหย่อนน้อมไปในทางหาข้ออ้างนั่นนี่เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่างๆหน้าๆอันนี้แสดงว่าจิตนั้นมันย่อหย่อนไปละมีความเกียจคร้านละหรือจิตน้อมไปในทางลักษณะที่แบบว่าจะแช่หมักแน่อยู่อย่างนั้นนะไม่เคลื่อนไปไหนอันนี้คือลักษณะสมาธิที่แบบว่าแน่นิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวเลยเนี่ยไม่ได้มาใช้ในการพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงเพลินยินดีไปในสมาธินั้นอันนี้คือลักษณะเข้าข่ายของความเกียจคร้านอันนี้ก็เคยตรัสบอกกับท่านพระโสดาบันเหมือนกันว่าถ้าปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปเนี่ยจิตก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านนั่นคือที่บอกกับท่านพระโสดาคืออินทรีย์เนี่ยมันไม่เสมอกันนะอะไรมันมากกว่าอะไรมันก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าความเพียรมากเกินไปก็จะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนเกินไปก็จะเกียจคร้านโดยคู่ของการที่จะต้องปรับตรงนี้ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเพียรคือวิริยะการทำจริงแน่ๆจริงและสมาธินั่นคือต้องให้มันสมดุลกันคำว่าสมดุลกันนั้นอะไรจะเป็นตัวคุมอะไรจะเป็นตัววัดนั่นก็คือสตินั่นเองสติจะเป็นตัวที่คอยควบคุมคอยปรับให้เจ้าสิ่งทั้งสองนี้มันมาเสมอกันได้ปรับได้ทีนี้ในเรื่องของความเพียรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยบางทีมันเป็นตามเวลาด้วยนะแล้วแต่เวลาคือบางคนไปนั่งสมาธิเนี่ยแหมฉันต้องเอาให้ได้ฉันต้องทําให้ได้นั่งคาบนี้ต้องได้ต้องจิตให้เป็นสมาธินะไม่ได้ต้องได้อย่างเงี้ยนะอันนี้คือแบบความเพียรมากเกินไปละนั่งไปงั้นน่ะจิตก็ฟุ้งซ่านบ้าบอไปก็ไม่ลงใช่ไหมไม่สงบไม่เข้าถึงความเป็นเอกคตาได้ฟุ้งซ่านไปละอันนี้คือปรารภความเพียรจัดเกินไปแต่พอเวลามากินข้าวแล้วก็ใส่เต็มที่เลยนะไม่พิจารณาก่อนกินเข้าไปเพื่อที่จะให้เก็บพลังงานเอาไว้เพื่อว่าจะไปได้นั่งสมาธิอะไรต่างๆก็คิดไปเนี่ยอันนี้ก็คือย่อหย่อนเกินไปละแต่ย่อหย่อนความเพียรมันก็เลยไม่รู้จักพิจารณากลายเป็นกินมากกินจุก็ง่วงอีกบางทีตอนเช้าปรารภความเพียรจัดเกินไปตอนบ่ายมาอ่อนเกินไปแต่เป็นอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่หันหาทางสายกลางแล้วเลิกการทําทุกขกิริยาแล้วมาทําความเพียรด้วยการนั่งสมาธินี่แหละได้สมาธิแล้วสมาธิเสื่อมไปเพราะว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปพยายามปรับละไม่ให้มันมากเกินไปพอดีแต่สมาธิกลับคืนมาละแจ่มแจ้งแจ่มใสแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวเอาแต่ต่อไปเอาทำไมสมาธิเสื่อมอีกเอาเสื่อมอีกก็เพราะว่าปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปเอากับปรับไหมพยายามตั้งจิตให้มันได้พยายามที่ทำให้มันสมดุลไหนตรงจุดที่จะปรับตรงนี้ก็คือสตินั่นเองแต่สติเป็นตัวที่จะคอยปรับแต่จริงต้องสังเกตนะสติเนี่ยเป็นนักสังเกตนะเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าออกมาดูอยู่ข้างนอกนะออกมาดูอยู่ข้างนอกจากอีกชั้นหนึ่งถ้าจะเปรียบก็คือเหมือนกับคนยืนเห็นคนนั่งหรือเหมือนกับคนนั่งเห็นคนนอนแต่ตรงนี้ต้องใช้แบบมีความฉลาดในการดูนะมีนิมิตมีเครื่องหมายรู้จักจะต้องมองจุดไหนจุดไหนแต่คนที่ยืนเห็นคนที่นั่งเนี่ยเราก็จะเห็นอิริยาบถต่างๆเราตั้งสติดูเอาไว้ว่าจิตของเราเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนี้มันขี้เกียจหรือมันฟุ้งซ่านกันแน่เราสามารถที่จะดูได้บอกได้ถ้าฟุ้งซ่านนี่แสดงว่าปรารภความเพียรจัดเกินไปแสดงว่าพิจารณามากไปหรือว่าทำทุรงควัตมากเกินไปมีธรรมวิจยะมากเกินไปมีปีติมากเกินไปเราแก้ยังไงก็เข้าสมาธิให้มันลึกลงไปทำอุเบกขาทำสมาธิทำความสงบระงับอันนี้มันจะมาปรับแก้ได้แต่ถ้าเรามาดูจิตแล้วโอ้จิตทำไมมันแช่อยู่อย่างนั้นรู้สึกเบื่อๆด้วยแล้วก็ง่วงซึมก็มีแต่ถ้าเข้าสมาธิก็นิ่งไปเลยไม่รู้เรื่องไม่เห็นอะไรอันนี้แสดงว่าแนวโน้มไปในทางที่ย่อหย่อนเกินไปถ้าย่อหย่อนเกินไปทำยังไงก็ไปพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลในกายพิจารณาอาหารเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย ห็นโดยความเป็นอนัตตาพิจารณาเห็นความเป็นอสุภะคือเจริญธรรมวิจยะหรือตั้งไว้ซึ่งความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อทุดงควัตหรือว่าเจริญธรรมปีติให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเหมือนกับไฟมันกองนิดเดียวคุณก็ใส่เชื้อเพลิงที่มันเหมาะสมและกิ่งไม้แห้งเป่าลมใส่เชื้อเข้าไปมันก็ลุกฟูเป็นไฟที่เหมาะสมขึ้นมาแต่ถ้าไฟกองใหญ่ไปเหมือนพวกที่ฟุ้งซ่านเนี่ยก็เอาขี้เถ้ากรบไว้หรือใส่เชื้อฟืนที่มันเปียกๆลงไปมันก็จะระงับลงระงับลงได้แต่ทำความสมดุลให้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องเป็นผู้ที่คอยฝึกฝนดําฝังอันนี้เป็นทักษะอยู่แล้วฝึกได้ยิ่งมากดูเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถทําได้คล่องแคล่วชํานาญการมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นคําถามของพระเก่งที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตมีคําถามที่2ของคุณคมสันคุณคมสันก็ส่งมาทางเว็บไซต์ piyothamma.com เหมือนกันถามเรื่องของสมณะ4จำพวกเรามาฟังแม่บทก่อนนั่นแปลว่าการที่เรากลับมาที่ตัวแม่บทเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยมันจะดีมากๆเลยเราจะไม่เป๋ออกนอกทางคำสอนได้เลยในตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ที่คุณคมสารยกมาถามนั้นแม่บทมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคล4ประเภทเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลก4ประเภทคือสมณะอัจฉระคือสมณะที่ไม่หวั่นไหว 2. สมณะบุญดริก 3. สมณะปฐุมมะและ 4. สมณะสุคุมารในหมู่สมณะก็สมณะอัจฉระหรือสมณะที่ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นสมณะอัจฉระภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่เรียกว่าเป็นสมณะบุญดริกเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในกรณีนี้มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิมีสัมมาญาณะและมีสัมมาวิมุตติแต่เธอนั้นไม่ถูกต้องซึ่งวิโมกข์8ด้วยนามกายอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าสมณะบุญดริกส่วนสมณะปฐุมะเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิมีสัมมาญาณะมีสัมมาวิมุตติและเธอนั้นถูกต้องวิโมกทั้ง8ด้วยนามกายอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าสมณะปฐุมมะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เป็นสมณะสุคุมารในหมู่สมณะเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในกรณีนี้บริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิรณะปัจจัยเภสัชบริการคือปัจจัยทั้ง4ส่วนมากเพราะเขาอ้อนวอนที่ไม่มีใครอ้อนวอนนั้นมีเป็นส่วนน้อยเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ร่วมกันทั้งหลายก็พากันประพฤติกรรมทางกายวาจาและใจต่อภิกษุนั้นเป็นที่น่าพอใจเป็นส่วนมากไม่น่าพอใจเป็นส่วนน้อยนำอะไรมาส่วนมากก็ล้วนแต่น่าพอใจไม่น่าพอใจเป็นส่วนน้อยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากโรคอันมีเหตุมาจากเสมหะน้ำดีหรือธาตุลมหรือเพราะฤดูแปรปรวนหรือเพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอหรือเพราะออกกำลังกายเกินหรือเพราะวิบากแห่งกรรมอาพาธนั้นก็มีไม่มากแก่ภิกษุนั้นและฉะนั้นก็เป็นผู้ได้ฌานทั้ง4อันเป็นสุขวิหารธรรมและทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าสมณะสุคุมารในหมู่สมณะทั้งหลายอันนี้คือแม่บทท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้พูดถึงสมณะ4จำพวกแต่ทำความเข้าใจกับในพระสูตรนี้สักนิดหนึ่งในบุคคลแรกที่บอกว่าเป็นสมณะอัจฉระเนี่ยอัจฉระนี่ก็คือไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนก็คือมีมรรค8นั่นเองนี่คือในข้อที่1นะบุคคลประเภทที่2และ3อันนี้มาด้วยกัน2และ3 2และ3นั้นมีมรรค8แล้วก็บวกเข้าไปอีก2 คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติ10อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมัตตะ10เรียกว่าสัมมัตตะ10นะคือมรรค8บวกสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติ10อย่างนี้รวมเรียกว่าสัมมัตตะ10ในสมณะบุญทริกกับสมณะปทุมะเนี่ยมีเหมือนกันตัวนี้คือมีสัมมัตตะ10ข้อมากขึ้นกว่าพวกสมณะอาจละอีก2ข้อแต่ว่าพวกบุญทริกก็คือดอกบัวขาวนั่นแหละดอกบัวขาวที่เราเคยเห็นตามริมบึงอะไรต่างๆเขาก็เรียกว่าดอกบุญทริกอันนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมก8ด้วยนามกายและส่วนพวกสมณะปทุมะปทุมะนี่ก็คือดอกบัวแดงหรือดอกบัวหลวงนะนอกจากมีสัมมัตตะ10แล้วเหมือนกันแล้วแต่ว่าพวกนี้เขาถูกต้องวิโมก8ด้วยนามกายอยู่นะวิโมกคืออะไรวิโมกก็คือความหลุดพ้น8อย่างแล้วก็เป็นพวกฌานสมาธิที่ละเอียดขึ้นไปอันนี้ก็ยกไว้ก่อนนะทําความเข้าใจแค่นี้ก่อนในเรื่องของวิโมก8ส่วนในข้อที่4ที่เรียกว่าสมณะสุคุมารในหมู่สมณะทั้งหลายนั่นก็คือจะได้ปัจจัย4ที่น่าพอใจคนเขาก็จะมาทําดีทําชอบให้ได้รับสิ่งอะไรก็จะเป็นสิ่งดีๆร่างกายเนี่ยเขามีอาพาธน้อยได้ฌาน4เป็นพระอรหันต์ด้วยนั่นคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ขั้นที่2 3และ4นะสมณะบุญทริกคือบัวขาวปทุมะคือบัวหลวงและสมณะสุคุมารในหมู่สมณะเนี่ยเป็นพระอรหันต์แน่ละใน3ประเภทนี้แต่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปส่วนในข้อแรกได้แค่มรรค8นั้นก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นเสขะบุคคลและในคำถามของคุณคมสันถามว่าในข้อที่2และข้อที่3ที่สมณะที่เขาเป็นดอกบัวขาวและดอกบัวแดงเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะแต่ทำไมในประเภทที่เป็นดอกบัวขาวเนี่ยไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์8ด้วยนามกายก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพระอรหันต์ประเภทนี้ยังไม่ได้สมาธิหรือว่าอย่างไรเอาแล้วทำไมพระอรหันต์ยังไม่ได้สมาธิเลยแล้วจะหลุดพ้นได้อย่างไรหรือว่าพวกนั้นเป็นอนาคามีก็เลยสงสัยในประเด็นนี้มาแต่เป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันทำความเข้าใจในตรงนี้ก่อนนะผู้ฟังว่าเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรเนี่ยนะก็จะมีความลึกซึ้งมีความละเอียดหลายนัยยะด้วยกันแต่บางเรื่องบางราวเนี่ยเราอ่านแค่ตัวบทเนี่ยมันก็คิดได้ทำความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งถ้าเราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็จะเป็นในระดับอรรถกถาในที่เราจะไปหาข้อมูลได้แต่ว่าต้องรู้จักแยกชั้นข้อมูลให้ถูกนะตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักแยกชั้นข้อมูลว่าอะไรคือแม่บทอะไรคือคำอธิบายคำอธิบายเราหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่แต่นั้นก็เป็นหลักฐานในขั้นต่อๆมาในคำอธิบายท่านผู้ฟังท่านบอกไว้ชัดเจนละว่าสมณะอัจฉระเนี่ยคือพวกที่ได้มรรค8เท่านั้นเนี่ยคือพวกเสขะบุคคลทั้งหลายนั่นไล่มาตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลและอรหัตตมรรค7มั้ย1 2 3 4 5 6 7นะ7ประเภทนี้คือเสขะบุคคล7อย่างอรหัตตผลเนี่ยเป็นอาเสขะนะคือหลุดพ้นแล้วได้เกิดมรรค8แล้วได้สัมมัตตะ10คือมรรค8แล้วก็บวกอีก2คือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติเพราะฉะนั้นในข้อแรกที่เป็นบอกว่าสมณะไม่หวั่นไหวนี่คือพวกที่เป็นเสขะบุคคลตั้งแต่โสดาบันเนี่ยเขาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีใจตั้งมั่นตั้งตรงต่อพระนิพพานละถ้าเป็นขั้นโสดาปัตติมรรคก็อย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้ทำโสดาปัตติผลให้แจ้งอันนี้คือในประเภทแรกเป็นเสขะบุคคล7ประเภทส่วนสมณะที่2และ3นั่นนี่คือเป็นอรหันต์เหมือนกันเป็นอรหันต์เหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงนี้ต้องระวังคือวิโมกพวกที่เป็นบัวขาวเนี่ยคือบุญทริกเนี่ยเขาไม่ได้ถูกต้องวิโมก8ด้วยนามกายนะส่วนพวกที่เป็นบัวแดงคือปทุมะเนี่ยเขาถูกต้องวิโมก8ด้วยนามกายตรงนี้ถ้าเราไปจับนะท่านผู้ฟังนะเราเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้อื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเราจะถึงบางอ้อทันทีท่านผู้ฟัง2ประเภทเนี้ยคือพระอรหันต์แน่นอนพระอรหันต์ทั้งโลกเนี่ยที่เขาตรัสรู้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจนถึงในสมัยปัจจุบันก็ตามเนี่ยมีอยู่2ประเภทเท่านั้นแหละเหมือนกันเลยมันลงรับกันในที่นี้เลยคือประเภทที่เป็นปัญญาวิมุตต์และอุคโตภาควิมุตต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่เขาได้สัมมัตตาสีบเขาบรรลุธรรมละอาสวะให้สิ้นได้หมดสิ้นการเกิดแล้วที่เป็นปัญญาวิมุตต์เนี่ยตรงนี้คือที่พระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงสมณะบัวขาวคือสมณะบุญทริกไม่ได้ถูกต้องวิโมก8ด้วยนามกายไม่ได้เขาเน้นไปที่ปัญญามีการพิจารณา อย่างที่ข้าพเจ้าเคยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติกับภิกษุผู้อุคโตภาควิมุตติได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันอยู่ตรงจุดที่เขาจะบรรลุธรรมตรงนั้นนะพวกปัญญาวิมุตติเนี่ยเกิดจากการใคร่ครวญจนถึงจุดหนึ่งจิตมันวางลงไปได้เป็นสมาธิตู้มบรรลุขึ้นตรงนั้นอันนี้คือปัญญาวิมุตติเขาจะไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์8ด้วยนามกายแต่สมาธิเกิดจากการที่เขาพิจารณาจนกระทั่งมันวางได้ตึ๊บลงไปนี่แล้วก็วางจนหมดตึ๊บลงไปนี่ตรงนั้นน่ะคือประเภทปัญญาวิมุตตินะจากปัญญาทําให้เต็มจนกระทั่งมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเสมอกันพร้อมกันเท่ากันในลักษณะที่อาสวะจะเกิดไม่ได้ตู้มตรงนั้นปล่อยวางได้ตรงนั้นนี่คือปัญญาวิมุตติส่วนประเภทอุคโตภาควิมุตติน่ะคือบรรลุโดย2 ส่วนนี่คือพวกสมณะปฐุมะคือบัวแดงนะเพราะต้องมีสมาธิเต็มที่มาก่อนมีสมาธิเต็มที่แล้วน้อมจิตไปในการพิจารณาน้อมจิตไปในการเห็นตามที่เป็นจริงน้อมจิตไปในการเห็นความไม่เที่ยงน้อมจิตไปในการที่จะสิ้นไปจากตัณหานะมีสมาธิเต็มที่เลยตัวนี้คือวิโมกที่ท่านจะได้รับนะพวกอุคโตภาควิมุตตินะอุคโตภาคนี่คือ2 ส่วนนะคือส่วนที่เป็นสมาธิด้วยส่วนที่เป็นปัญญาด้วยนะมีสมาธิเต็มที่ก่อนแล้วแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อปัญญาก็จะทําให้มีปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติเกิดขึ้นเสมอๆกันพร้อมกันในลักษณะที่อาสวะจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็บึ้มไปตรงนั้นวางไปตรงนั้นนั่นนี่เป็นอุคโตภาควิมุตติก็คือมีสัมมาทิฏฐิ10แล้วก็ได้วิโมกข์8ด้วยแล้วมันก็จะอธิบายกันไปในตัวด้วยลักษณะของการบรรลุธรรมของพระอรหันต์นะตัวนี้เราจะเชื่อมโยงพระสูตรต่างๆได้นะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะที่สมณะประเภทที่2ในที่นี้ที่บอกเป็นสมณะบัวขาวบุญทริกเนี่ยกับสมณะประเภทที่3ที่เป็นสมณะปฐุมะคือบัวแดงเนี่ยทั้ง2 อย่างมีสัมมัตตา10เหมือนกันคือมรรค8บวกด้วยสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติแสดงว่าเป็นพระอรหันต์แน่นอนทั้ง2ประเภทนี้แต่ประเภทแรกไม่ได้วิโมกข์8คือสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ความสุขจากตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแช่ได้นานแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธินะมีในระดับที่ท่านจะหลุดพ้นได้ตรงนั้นตรงที่ท่านจะละอาสวะตัณหาตรงนั้นได้มีตรงนั้นเพียงพอจากอะไรจากปัญญาที่ท่านปรารภในการทําความเพียรในการพิจารณาไปอันนี้ภิกษุประเภทนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติส่วนประเภทที่เป็นปฐุมะนั่นคือบัวแดงมีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันและได้วิโมกข์8ด้วยนามกายคําว่าด้วยนามกายนี่ก็จะให้รู้สิ่งถึงจิตที่ท่านสามารถคงอยู่ดํารงอยู่นั้นอย่างแคล่วคล่องได้ทั้งอนุโลมปฏิโลมอันนี้คือพวกอุคโตภาควิมุตติได้สมาธิมาก่อนเต็มที่แล้วมาพิจารณามีความสมดุลกันก็ปล่อยวางได้ตรงนี้คือ2และ3ส่วนประเภทที่4ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะยกย่องตัวเองนะท่านแยบคายนะท่านไม่ได้พูดว่าฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้แต่ท่านพูดถึงคุณธรรมของท่านขึ้นมาโดยใช้ตัวแปลว่าเป็นภิกษุเหมือนกันแต่บางทีก็แทนตัวเองด้วยคําว่าภิกษุเหมือนกันในข้อที่4นี่คือพระพุทธเจ้าแน่นอนคือเป็นสมณะสุขุมารคือละเอียดอ่อนในหมู่สมณะทั้งหลายเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะที่เราบอกว่าโอ้ได้มีปัจจัย4ดีกว่าคนอื่นหรือว่ามีโรคน้อยกว่าคนอื่นหรือว่าได้รับการบูชาจากคนอื่นๆนะได้ฌานทั้ง4ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยเนี่ยโอ้ยสาวกคนไหนก็จะเทียบเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยไม่ได้แต่พระพุทธเจ้านี่จะเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นในข้อที่4ที่บอกว่าเป็นสมณะสุขุมารในหมู่สมณะทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าแน่นอนพระองค์ก็เป็นสมณะหนึ่งเหมือนกันนะเป็นพระองค์หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเหนือชั้นกว่าคนอื่นๆในเรื่องของลาภปัจจัย4ในเรื่องของสุขภาพร่างกายในเรื่องของการบูชาที่จะได้มาจากอามิตรต่างๆแต่ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ประเภทไหนท่านผู้ฟังต้องได้สมาธิแน่นอนสมาธินี้ต้องมีเพียงพอคือเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเพียงพอที่จะสิ้นอาสวะได้แต่อาจจะไม่ได้อยู่คงอยู่เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของท่านได้ในกรณีของปัญญาวิมุตติแต่ถ้าเป็นอุคโตภาควิมุตตินั้นมีเป็นเครื่องอยู่ได้เข้าออกได้อย่างชำนาญอย่างที่ว่าส่วนในอริยบุคคลขั้นที่ต่ำๆลงไปพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายถึงเรื่องของอนาคามีนี่แหละว่าเป็นผู้ที่ทําสมาธิได้บริบูรณ์ทําศีลได้บริบูรณ์แต่ยังทําปัญญาไม่ได้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นอนาคามีก็ต้องได้สมาธิเหมือนกันต้องได้แน่นอนคุณคมสันยังมีฝากคําถามมาในข้อสุดท้ายตรงนี้ถามว่าเสขะพระเสขะต่างๆคือเสขะบุคคล7ขั้นเนี่ยที่กำลังเจริญโพชฌงค์7อยู่เพื่อการตรัสรู้มีการกล่าวถึงการได้ฌานหรือต้องได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งร่วมด้วยหรือไม่อันนี้คือถ้าเป็นอนาคามีใช่จะต้องมีสมาธิ แต่ถ้าเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีไม่นั่นเพราะว่าเขาทำศีลได้บริบูรณ์ส่วนอนาคามีทำศีลและสมาธิได้บริบูรณ์ส่วนสมาธิและปัญญาได้บ้างนะได้บ้างเพราะฉะนั้นคำว่าได้บ้างนี้ก็อาจจะไม่ใช่ว่าโสดาบันและสกทาคามีจะไม่ได้สมาธิก็ได้บ้างแต่คำว่าได้บ้างนี่ก็คือมีสมาธิบ้างอาจจะไม่ชำนาญไม่ได้ตลอดมีหลุดบ้างอะไรเงี้ยนะคือนี่คือได้บ้างแต่ถ้าเป็นอนาคามีเนี่ยศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์แต่คำว่าสมบูรณ์นี่คือเป็นเนื้อเป็นหนังจับต้องได้เข้าได้จะมีความชำนาญในระดับที่พึ่งได้ใช้งานได้แต่ว่าปัญญานั้นมีพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นั้นทั้ง3อย่างนี่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์เลยทีเดียวเอาล่ะวันนี้ก็ได้ตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์แล้วก็เวลาหมดแล้วล่ะแต่เผื่อว่าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรก็ส่งกันมาได้นะข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร